بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء. وبعد، تلقيت مزغمزية كفوبي كما موانغوزو وتتيزو للإمامة vile tunavyozungumzia sisi Ahli Sunna na wanavyozungumzia Mashia. Tulisema kimsingi al-imama au al-khilafa tuafikiana sote udharura wa kuweko imam au kuweko khalifa, awe ni kiongozi wa al-umma al-islamia. Mahala tunapotofautiana sisi na Mashia, sisi tunasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia Waislamu wa amruhum shura bainahum, haikuja nafsi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushiria kwamba kufafanua kwamba nikifa mimi ashikilie fulani. Masahaba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuona Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu ndiye anayefaa kuwa ni khalifa kwa ishara fulani ambazo walizipokea kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo ishara hizi kwetu za kubalika kama Ahli Sunna, na kwa Mashia hazikubaliki kwa vile wao ni Mashia. Kuambiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifafanua ukhalifa kwa Sayyidina Ali kwa kuwa yeye ndiye afaye kuwa ni khalifa baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni wasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama riwaya zinazoelezwa na Mashia kwamba kila nabii ana wasi wake, na Sayyidina Ali ndiye wasi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya hizi kwetu hazikusihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi Ahli Sunna tunalosema ni kwamba Ali kuwa ni wasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fikra za Kiyahudi, na mwanzilishi wa fikra hizi ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Bwana anayejulikana kwa jina hili Abdullah ibn Saba al-Yahudi, sisi Ahli Sunna kupitia kwenye vitabu vyetu tutasema yupo au alikuwako, na ndiye aliyosema kwamba Ali ni wasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waloshikilia khilafa kabla ya Sayyidina Ali radhiallahu anhu, Abu Bakar, Omar, Uthman walikuwa ni madhalimu. Hizi ni fikra za Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kwenye msimamo huu wa kwamba ni fikra za Abdullah ibn Saba al-Yahudi, tukisema sisi yuko, Mashia husema hayuko. Lakini msimamo wa Ahli Sunna, lau tutauchunguza kulingana na dalili za Ahli Sunna, tutawakuta washikana na Mashia kuweko kwa Abdullah ibn Saba, wafikiana vile zinavyosema vitabu vya Ahli Sunna kwamba alikuwako bwana anayejulikana kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ndivyo vinavyosema vitabu vya Kishia. Vile wanavyosema Ahli Sunna wal Jamaa kwamba fikra ya wasi ilitokana na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, vile vile ndivyo vinavyozungumza vitabu vya Ushia kwamba fikra hizi zilitokana na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kulaaniwa kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Uthman na masahaba waliokuwa pamoja na watatu hawa. Sisi tunasema kwamba ni fikra za yule yule Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa kitu ambacho tutataka kujadili ni kwamba je, Abdullah ibn Saba alikuwako hakika kama namna wanaosema ahli sunna, au ahli sunna ndio walomleta Abdullah ibn Saba kama vinavyosema vitabu vya Shia? Sasa hapa tutatatizika, ambapo itakuwa lazima tuulize upande wa Mashia au wana kampeni wa Ushia, wasaidizi wa Mashia, kwamba je, tuyashike yaliyoko kwenye vitabu za Mashia, au tuseme kwamba vitabu hivi vya Mashia ambazo ndizo tegemeo kwenye misingi ya Ushia ni makosa, tushikiwa sasa wanaosema hapa. Kia nakili anaosema na Dr. Ahmad al-Waili, ambaye mwenyewe ni Mshia, kwenye kitabu chake Huwiyatut Tashayyu kutoka ukurasa wa 131 mpaka ukurasa 132, asema chini ya unwan man huwa Abdullah ibn Saba, Abdullah ibn Saba nani? Anwani chini ya mweleza Abdullah ibn Saba, asema kwanza napingilia moja kwa moja kuweko kwa Abdullah ibn Saba, na kwamba tegemeo la kuwako kwa Abdullah ibn Saba ni kitabu Tarikh al-Tabari. Tarikh al-Tabari kinachojulikana kwa jina Tarikh al-Umami wal-Muluk. Asema nitakuletea nakla ya yaliyomo kwenye Tarikh al-Umam wal-Muluk ya Tabari kulingana na yalivyozungumziwa na Abu Zahra katika kitabu chake Al-Madhahib al-Islamia. Asema Abu Zahra rahimahullah akinakili kwenye kitabu cha Tarikh al-Tabari, asema kana Abdullah bin Saba yahudiya min ahli Sana'a, Abdullah bin Saba alikuwa ni Myahudi kutoka sehemu za Sana'a upande wa Yemen. Ummuhu Sauda, mamake alikuwa ni katika watu weusi. Fa aslama ayyama Uthman, alislimu Abdullah bin Saba siku za Saidina Uthman bin Affan. Thumma tanakala fi buldani almuslimin, kisha akaanza kuhamahama na kutembea katika miji ya Kiislamu. Yuhawilu idlalahum, akijaribu kuwapotosha Waislamu. Fabada bi biladi al-Hijazi thumma al-Basra thumma al-Sham, katembelea upande wa Hijazi ambao sasa ni Saudi, Basra ambao ni upande wa Iraq, kisha akaenda Sham asiweze kupata mradi wake kwa watu wa Sham. Akafukuzwa Sham. Alipofukuzwa Sham akaja Misri. Alipoingia Misri, katika jumla aloyasema Abdullah bin Saba ni kwamba al-ajabu mimman yaz'amu anna Isa yarji wa yukadhibu bi anna Muhammadan yarji, kwamba ajabu ni kwa watu ambao wanaitikadi kwamba Isa alayhi salam atarudi ulimwenguni mara ya pili, lakini akiambiwa na Mtume Muhammad atarudi akawa ukanyusha, kwa nini aamini kwamba Isa atakuja asiamini kwamba Muhammad atakuja? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad, alikupatia Qur'an atakurejesha. Asema haya ndio aloanakili Abu Dhara kwa Tabari, na hatujui alikuwa ana lengo gani ikiwa Tabari iko asitupeleke moja kwa moja kwenye Tabari, akatupeleka akatuzungusha kwanza kwa Abu Dhara kisha akaturudisha kwenye Tabari. Lakini lengo ni kwamba ataka kuonyesha mgongano wa maneno ya Abu Dhara kwenye kitabu chake hiti kimoja Al-Madhaibul Islamia, kwamba hapa amesema hivi, hapa amesema hivi, ili idhihiri kwamba yalonakiliwa na Abu Dhara mwenyewe, Abu Dhara mmoja kwenye kitabu kimoja, maneno yake yagongana. Madam maneno haya yagongana, hayafai kushikiliwa. Tukisema hivi kwa sababu, na wao wasema timbuko pekee la Abdullah bin Saba ni tarikhul umam wal muluk, kama yanavogongana ya Abu Zahra itakuwa yagongana vile vile ya Tabari, kwa sababu alipotukua mahala pamoja mgongano uko pale pale, lakini kutuzungusha hivi tushika sikio sampuli hii, ndilo lengo hatujalijua wala hatuna dharura kulijua. Asema riwaya nyingine, anna ibn Saba qal inna Muhammadan ahaqqa birraj'a min Isa, Muhammad Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye haki zaidi kurudi kuliko Isa. Haki hii ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwenye haki zaidi kurudi kuliko haki ya kurudi Isa, si wa kuiona mimi ni haki, wala yeye wala mwingine. Anafai kuona ni haki zaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe atamrudisha Isa, asimrudishe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiye shauri yake, wala alopotea au alokufa kurudisha mara ya pili, haivi ni miza kwa kuwa mtu yule amewashinda wengine. Punda wa Uzair alirudi, haina maana ya kwamba punda wa Uzair atakuwa anateo kushinda mwanafundi aliyofundishwa na Uzair. Tukasema kwamba mwanafundi wa Uzair alokufa ni haki zaidi arudishwe kuliko kurudishwa punda. Aliona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yusalu amma yafal. Asema kisha Abdullah bin Saba alisema, innahu kana alfu nabiyin wa likulli nabiyin alfu wasiyin wa aliyun wasiyu Muhammad wa Muhammad khatamun nabiyin wa aliyun khatamun awsiya. Asema kila nabi kulipatikana manabi alfu moja, na kila nabi alikuwa ana wasia alfu moja, na Ali ni wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammad khatamun nabiyin, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwisho wa manabii, wa Ali khatamul awsiya, na Ali ndiye mwisho wa mawasi. Wasi huu ndiye anayefaa kuwa imam. Yusha bin Nun alikuwa ndiye badali baada ya Musa kuondoka, alishika kazi ya Musa na mamlaka ya Musa, wala hakutukua unabii. Ali ni wasii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili ithubutu kwamba Ali ndiye ambaye afaa kushikilia mamlaka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka ulimwenguni, wala si Abu Bakar au Umar au Uthman. Wasii liko ni Ali. Ikiwa Ali alikuwa ndiye wasii, basi Saidina Ali ndiye afaaye kuwa imam, lakini riwaya inavyosema wa aliyun khatamul usiya, mwisho wa mawasi. Ikiwa wasi ndiye anayefaa kuwa khalifa na aliyun akhirul usiya au khatamul usiya, ina maana baada ya kufa wali lam yakun hunaka wasi, hakukuweko na wasi. Kwa hivyo baada ya Sayyidina Ali hakuna mwingine ambaye alikuwa hufaa kushikilia ukhalifa badala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio anasema na Dr. Al-Waili akienakili kwenye kitabu cha Abu Zuhra Al-Madhahib Al-Islamia, ambao Abu Zuhra kama anavyosema mwenye kitabu hiki Al-Waili kwamba tegemeo lake ni tarikhi ya Tabari. Kisha asema mwenye huyu atatashayyu Al-Waili asema hapa nitakutajia vifungu fulani ili uweze kulinganisha na vifungu vingine. Akuhawilisha kwamba kuna vifungu fulani nitakutajia ulinganishe na vifungu vingine vilivyokuja katika kitabu cha Abu Zara Al-Madhahib Al-Islamia, ili uone mgongano wa hali ya juu ulioko kwenye vifungu vya aina hii, ili isubutu yalonakiliwa na Abu Zara si ya kweli. Nguro. Kifungu cha kwanza asema riwaya asema kwa Abdullah bin Saba ibn Sauda ni mwana wa mtu mweusi. Kifungu cha pili tasema Abdullah bin Saba atoka Sanaa. Kifungu cha tatu tasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atarejelea duniani. Kifungu cha nne tasema kwamba alimtaja wasi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Sayyidina Ali. Kifungu cha tano ni kwamba Abdullah bin Saba alisilimu siku za Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Akaba vifungu hivi nitakuletea uzilinganisha na vifungu zingine, ili uone namna zinavyogongana, ithubutu kwako ukweli na urongo wa nukuli hizi au riwaya hizi. Sema mwenye kuyanakili maneno ya Tabari haya ni Sheikh Abu Zahra katika kitabu chake Tarikhul Madhahib Al-Islamia. Hivi vifungu vitano akwambia, vifungu vitano hivi viko kwenye kitabu cha Abu Zahra Tarikhul Madhahib Al-Islamia. Muzifahamu vitano. Kisha Abu Zahra mwenyewe arudi akisema kwenye kitabu hiki hiki mahala pangine, Abdullah bin Saba kana yahudiyan min ahli al-Hira. Kule tumetambia Abu Zahra ni katika watu wa Sanaa, hapa atambia ni katika ahli Hira. Itakuwaje kwa Sanaa kisha wewe ni mtu wa Hira? أظهر الإسلام وأخذ ينشر بين الناس أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا. عبد الله بن سبا الذي ظهر شكم بمسلم كيشا كبا يوتنغازا كواتو كوانبا أمعونا كوني التوراة أن لكل نبي وصيا. أمباتا كوني التوراة كوانبا كل نبي أنا وصي وأن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم. نكوانبا Ali ni wasiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna Aliyan qatala, na atueleza kwamba Ali alimuua. Walakinahu nahahu Abdullah bin Saba. Itakuwa hakuna kuungana katika hii jumla kusema Ali alimuua lakini Abdullah bin Saba alimkataza. Ni sharti iwe Ali alitaka kumuua, Abdullah ibn Saba akamkataza. Kwa sababu haiwezi mtu kuuliwa kisha akakatazwa kuua ishaua. Ni kwamba Saidna Ali alitaka kumuua, Saidna Abdullah ibn Abbas akamkataza kumua, fanafahu lilmadain badala katlihi, akamtoa akampeleka sehemu za madain. Nasema sasa haya maneno yana mgongano, hayashikani. Tunalolijadili ni kuweko kwa Abdallah ibn Saba, kwamba Abdallah ibn Saba alikuwako au hakuwako. Ikiwa babake Mwafrika kutoka Kenya, ni Mwafrika kutoka Ethiopia, ni Muhindi, ni Mzungu, mamake naye atakavyokuwa, haituhusu kukualiza wana na nani na nani. Linalotuhusu sisi ni kwamba alikuwako ama hakuwako. Yuko mtu ambaye jina lake ni Abdallah bin Saba katika tarihi, au hakuna mtu ambaye julikana kwa jina la Abdallah bin Saba? Nakuwa kwamba ni mtu wa Sanaa au ni mtu wa Hira. Mimi hapa naweza kusema mimi ni mkazi wa Malindi au mimi ni mtu wa Malindi, lakini Malindi si kwetu, kwetu ni Lamu. Nikisema kwamba mimi ni mtu wa Malindi, siambiwi mmesema urongo. Ni mtu wa Malindi kimaisha, naishi Malindi, na ni mtu wa Lamu maulidan, kuzaliwa, nilizaliwa Lamu. Kwa hivyo mimi ni wa Lamu biitibari, ni wa Malindi biitibari. Na Abdallah bin Saba yawezekana ikawa ni wa Sanaa maulidan, lakini ni wa Hira hayat maisha, kuisha alikuwa kishi mahala fulani. Watu huzaliwa na kufa, watu huzaliwa na kuhama. Utazaliwa mahala fulani, utakwenda kuishi mahala fulani. Kuna watu kadhaa kutoka sehemu za bara waishi sehemu za pwani, wamekuwa wajulikana kwamba ni wa pwani. Kuna na wapwani wetu ambao waishi sehemu za bara, wajulikana ni watu wa kule, lakini akisema kwamba mimi ni wa Malindi kwa kuwa nilizaliwa, na mimi ni wa Nairobi kwa kuwa ndipo ninapoishi. Kura upiga huko na kila jambo lake liko huko. Kwa hiyo maneno ya Buzara, ingawa yaonyesha kama mgongano katika vifungu fulani, lakini katika vifungu vyote vyathibitisha kwamba Abdallah ibn Saba yuko. Lau kama kungepokewa riwaya ambayo yathibitisha kuweko kwa Abdallah ibn Saba, kukapatikana na riwaya ya kukanyusha kupatikana ibn Saba, tungesema riwaya hizi zitaeleweka vipi? Mtombe yuko hayuko, itakuwa ni kitu na kinyume chake. Wadhidani la ijtamian, kitu na kinyume chake haziwezi kudirikana mahala pamoja. Kwa hiyo ndipo nikasema kwamba baina ya ahli sunna na baina ya mashia wenyewe, wale ambao ni mashia, hakuna ukindani yoyote wa kuwekwa Abdallah bin Saba. Vile wanaosema masunni kwamba Abdallah bin Saba alikuwako, ndio wanavyosema mashia kwamba Abdallah ibn Saba alikuwako, japo mwenye kitabu huyu atushia akidai kwamba walomleta Abdallah ibn Saba ni masunni, si masunni. Hivi tunawafikiana, hivi tulivyowafikiana kwa kuweko kwa Abdallah ibn Saba al-Yahudi, vile vile masunni na mashia zaafikiana kwamba aloleta fikra ya kwamba Sayyidina Ali ni wasii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile mashia walikubali hilo, kama ilivyo riwaya zilizoko kwa Tabari ambazo mashia wana ulazima ziwe ni dhaifu kwa sababu zimepokewa kwa Saif bin Amr at-Tamimi, na Saif bin Amr at-Tamimi ni dhaifu, hategemeleki kwa ahli sunna na kwa mashia hategemeleki. Lakini vile vile mashia wana riwaya za wapokeaji wao ambao hukubalika na hueleweka kwao, ambao zathibitisha kwamba Abdullah bin Saba alikuwako na Abdullah bin Saba ndiye aliyeleta fikra za wafi. Japo tarehe ya kuslimu Abdullah bin Saba ina utafauti, kwa kuna utafauti wa tarehe ya kuslimu, kwa bado haijasema kwamba mtu hakuwako. Ule ambacho tatafautiana, alisilimu mwaka wa 400 au alisilimu mwaka wa 500. Tuna tofauti ya tarehe, hatuna tofauti ya kuweko, wala hatuna tofauti kwenye kusilimu kwake. Tofauti iliyoko ni mwaka gani, ni 400 au ni 500. Tunaposema kusilimu kweli, alisilimu 400 au alisilimu 500, ina maana tumekubali kwamba alisilimu. Kitu ambacho hatujafikiana itakuwa ni tarehe. Ikiwa tofauti iko kwenye kusilimu, vile vile huwa hatujasema kwamba hakuwako. Ikiwa hakuwako, hatuna haja ya kutofautiana kwenye tarehe, hatuna haja ya kutofautiana kwamba alisilimu au hakusilimu. Ambiwao amesilimu au atakayeambiwa kwamba hakusilimu ni mtu ambaye yuko. Kwa hivyo huwa bado hatujapinga kwamba hakuwako. Na lau kama tungekuwa twapinga kuwako, au riwaya za pinga kuwako, hazingetofautiana mwaka gani alisilimu au mwaka gani. Bid'a nyingine aloileta Abdullah ibn Saba baada ya bid'a ya kwamba Sayyidina Ali ni wasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni bid'a ya kuwakufurisha makhalifa watatu na kila sahaba aliyewaunga mkono. Sheikh mwingine wa Kishia baada ya Daktari Al-Waili Muhammad Kurdi Ali kwenye kitabu chake Khutatu Sham asema, amma ma dhahaba ilayhi ba'dhu al-kuttab min anna madhhab at-tashayyu'i min bid'ati Abdullah ibn Saba fa huwa fahmun wa qillatu 'ilmin bi tahqiqi madhhabi. Kwamba wanaoshikilia baadhi ya waandishi kwamba madhhabu ya Ushia ni bid'a ya Abdullah ibn Saba, akwambia ni wahmu na ni uchache wa elimu kwa kuhakikisha madhhabu yao. Asema, wa man alima manzilata hadha rajuli inda shia wa bara'atahum minhu alima mablagha hadha alqawl min as-sawab. Amesema kwamba ni uchache wa elimu, ni ujinga. Akwambia mtu ambaye atajua madhhabu ya Ushia na akajua kwamba daraja ya Abdullah ibn Saba kwa mashia, ashike maneno kiuchunguzi. Sheikh Muhammad Kurdi Ali ajikota kwa maneno yake, ajifunga, ajitatia kichanzi kwenye shingo kutaka kujinyonga. Asema, mwenye kujua madhhabu ya mashia na akajua daraja ya Abdullah bin Saba kwa mashia na kujiburaisha mashia na Abdallah bin Saba. Ikiwa mwenye kujua daraja ya Abdallah ibn Saba kwa Mashia, huwa ametuambia kwamba alikuwako au ametuambia hakuwako. Kinachoheshimiwa au kuvunjiwa heshima ni kitu ambacho hakikuwako. Yeye atuambia cheo cha Abdallah ibn Saba kwa Mashia, namna wanavyojiboraisha Mashia na fikra za Abdallah ibn Saba. Ina maana Muhammad Ali Kurdi akubali kwamba Abdallah ibn Saba alikuwako, lakini Mashia wajiboraisha naye. Huwa bado hajatuambia Muhammad Ali Kurdi kwamba hakuwako. Mambo ni kama mfano ambaye tuliupiga nikisema mimi sili sarabadi. Sili sarabadi. Musa wapenda sarabadi wewe? Ha? Utaniuliza sarabadi nini? Ukisema sili sarabadi, hakuna chakula kiitwacho sarabadi. Hakuna kitu kiitwacho sarabadi. Kwa hivyo unaponiuliza je, wamjua sarabadi? Hayo, hakuna kitu sarabadi. Mimi sili sarabadi. Au daktari akwambia usile sarabadi. Sarabadi nini? Asi chochote, mbona ndivyo kuli? Sasa na ikiwa hakuna mtu alopitiwa na tarehe ya Kiislamu kwa jina la Abdallah ibn Saba, ni kwa nini mtu huu cheo chake kwenu kiveni duni? Mtu huu umemtajiburaisha naye, naye hayuko. Mtu hujiburaisha na kitu ambacho kiko au hujiburaisha na kitu ambacho hakuna? Kwa hivyo Muhammad Dr. Muhammad Kurdi Ali ampinga Abdallah bin Saba kwa mkono kulia, kisha amuingiza Abdallah bin Saba kwa mkono wa kushoto. Waqul, maneno ya Muhammad Kurdi Ali yako kinyume na usawa na hakika. Yeye amesema kwamba mtu atakayejua madhhab ya Kishia atajua cheo cha Abdallah bin Saba ana cheo gani kwa Mashia. Hicho kifungu cha kwanza. Kifungu cha pili asema bara'atuhum minhu, kujiburaisha Mashia na Abdallah ibn Saba. Mtu kujiburaisha na mtu ni kwamba wewe huyaungi mkono yale anayoyasema au yale anayoyafanya. Je, na Mashia hawayaungi mkono ya mnayoambiwa kwamba yaliletwa na Abdallah bin Saba na kuyashikilia mpaka ithubutu kwamba wamejiburaisha na Abdallah bin Saba? Akwamba hilo la khalifu hakika, ila ikithubutu yataka ukuja. La kwanza, ithubutu kwamba Abdallah bin Saba si aloleta fikratul wasi. Ikiwa Abdallah bin Saba ndiye aloleta fikratul wasi, na nyinyi mukawa mwasema vile vile bi fikratul wasi, itakuwa mumejiburaisha au mumejiunga naye? Mumejiunga. Ya pili, anashia la yu'minuna bil wasi, ithubutu kwamba Mashia hawaamini wasi. Je, hawaamini? Tatu, anna ibn Saba lam yakul bitakfiri man kanu yatawallawna al-khulafaa al-thalatha, ithubutu kwamba ibn Saba si aloleta fikra ya kuwakufurisha makhalifa watatu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar na Sayyidina Ali. Ile si ile kuwalani kwenu makhalifa watatu ni nyinyi wenyewe. Lakini ikithubutu kwamba Abdallah bin Saba ndiye aloileta bid'a ya kuwakufurisha makhalifa watatu, na nyinyi mukawa mwawakufurisha vile vile makhalifa watatu. Je, mumemwafiki Abdallah bin Saba au mumemukhalifu Abdallah bin Saba? Itakuwa basi mwafuasi Abdallah bin Saba. Nne, ithubutu kwamba mashia hawawakufurishi. Hivi Abdallah bin Saba hawakufurisha, mashia hawakufurishi, hapa tapo mumukhalifu. Abdallah bin Saba ndiye anaeleta fikra ya wasi, asema uko wasi, mashia asema hakuna wasi. Lakini ikiwa itikadi zenu zaenda sambamba na vile alivyosema Abdallah ibn Saba, yale abida yote aliyoleta Abdallah ibn Saba ndio mnaoyaamini nyinyi, itakuwa je mumemfuata Abdallah ibn Saba au mumemkhalifu Abdallah ibn Saba? Na ili tuweze kufikiria kuafikiana mashia na Abdallah bin Saba kwenye fikra hizi, haifai twende tukana kili ya ahli sunna, kwa sababu chukiana kili ya ahli sunna wana haki ya kutuambia kwamba ahli sunna hutusingizia. Kwa baadhi ya fikra hizo zitaja wasi, takfiru sahaba, تكفير الخلفاء الثلاثة مضوم اكثبوتوا كفتبوا فيت كما مهلا كذا فلانا نسمى كذا مهلا كذا فلانا نسمى كذا مشيئا لو سمى هاو يكو كتك فتبوا فيت لكن اكثبوتوا ساسا كتك فتبوا فيت اتكالي لكل كوني اتكالي لكل مذهب كبتك نكوني فتبوا فيت كما فيلي أبو أهل السنة wana vitabu zimehifadhi mu'taqadati ahli sunna, na mashia vile vile wana vitabu ambazo zimehifadhi itikadi zao. Na ikiwa katika vitabu wa shia ametaja Abdallah bin Saba, zimetaja fikra za Abdallah bin Saba, itakuwa hakuna namna ya kukubalika ya ad-daktor al-Wa'ili na ya Muhammad Ali Kurdi kwamba yawe ndiyo tegemeo marajii za kishia tuzipige teke tuziweke nyuma. Itakuwa hili ni kuiepuka kuiepuka haki. Na Murtala al-Askari abelimshia vile vile kwenye kitabu chake kwa jina la Abdallah bin Saba ayaregelea yale yale yalosemwa na ndugu zake, akithibitisha kwamba tegemeo la wanaosema kwamba Abdallah ibn Saba alikuwako na wanavyoni wote wa tarihi kutoka nyuma mpaka sasa ni riwaya ya Saif بن عمر التميمي المتوفى عام 1700 مرتضى العسكري التميمي kwamba tegemeo kubwa la kudhibitisha Abdallah bin Saba kwa wanavyoni wote wa tarihi kutoka nyuma mpaka sasa wategemea riwaya iliyopokewa na Saif bin Umar al-Tamimi aliyokufa mwaka wa 1070. Mafahamu? Akwambia ahli sunna wenyewe wamemkosoa Saif katika riwaya zake. Hakim asema mutahamu bizandaka wa fi riwaya thaqil, kwamba Saif bin Umar al-Tamimi alikuwa ni zindiq, na zindiq ni mtu ambaye itikadi yake si sawa. Wa fi riwaya thaqil, na katika riwaya hana kima, ndio anasema nani Murtadha al-Askari akinakili maneno ya haki. Shia huyu amefuatiwa na mshia mwingine, mtu mwingine wa kishia, Sheikh Muhammad Ashari, akisema napenda kusema anna al-masdar al-wahida li qisati Abdallah bin Saba kwamba tembuko pekee la Abdallah bin Saba au Ibn Sauda au mwana wa mwanamke mweusi huwa Saif bin Amr at-Tamimi alladhi aasha fil qarni ath-thani al-hijri, alikuwako karne ya pili hijri. Wa an Saif hadha akhadha at-Tabari, na kwa Saif akapokea Tabari Ibn Asakir Ibn Abi Bakar, na kwa Tabari amepokea moja kwa moja au kwa wasita baki ya wanavyoona tarehe ka Ibn Asir wa Ibn Kathir wa Ibn Khaldun wa Abi Fida. Asema hili ndilo tembuko pekee likipokea riwaya kutoka kwa nani? Kwa Saif bin Amr at-Tamimi. Na Saif bin Umar at-Tamimi hategemeleke kwa ahli sunna, na tegemeo la riwaya hizi zatokea hapo, na mtu ni dhaifu katika riwaya ni saqit. Vipi tutashika riwaya ya mtu ambaye ni saqit? Haya ndio yanathibitishwa na wanaovioni hawa wakishia kuhusu Abdallah ibn Saba. وأقول لهؤلاء سبحانك يا رب هذا بهتان هن رنغوال تقريره أو مثبت شهايا يا ونبيون وكشيا لو تتيبقوا تتيبقوا يوتها ينمانا. Na ikiwa yaonyesha lolote, basi yaonyesha ujinga ambao umeendelea kusema kwamba timbuko pekee ni tarehe Tabari ikipokewa kwa Saif bin Umar at-Tamimi. Hii ni dalili ya ujinga, kwa sababu wanachuoni wa tarehe hawakutegemea riwaya ya Saif peke yake. Bali kuna njia nyingine ambazo si za sahihi ambazo tutazitaja katika jumla ambazo zimepingwa na Murtadha al-Askari na wengine. Matimbuko haya mengine si yetu sisi ambao twatuhumiwa kwamba twawasingizia Mashia kwenda kukubali ambalo halikubaliki kwao, au waende Mashia kuyakubali mambo ambayo hayako kwao yako kwetu, riwaya zikitoka kwa Mashia wenyewe. Kwenye kitabu Ikhtiyaru Maarifati Rijal, Ikhtiyar Maarifati Rijal kwa jina jingine lajulikana kwa chajulikana kwa jina Rijalul Kashi, hivi ni katika vitabu vya kuwataja wapokezi, na ni kitabu ambacho tutategemewa kwa Mashia al-Ithna Asharia. Vitabu vaeleza kwamba innahu aqdamu kitabin indahum fil juhi wat ta'dil, kwamba Rijal al-Kashi ni katika kitabu cha zamani katika juhi wat ta'dil. Mwanzishi wa kitabu hiki ni Abu Amr Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz al-Kashi, tarjama Najashi fi rijalihi. Najashi amemtaja muallif wa kitabu hiki, wa dhakara annahu thiqatun, na akaeleza ni mtu mtegemewa. Tausi vile vile amemtaja akisema innahu thiqatun basirun birijal, kwamba al-Kashi ni mtegemewa ambaye anawajua watu, ajua mambo ya kitarihi, ana itikadi nzuri. Ina maana Mshia mwenye kitabu hiki akubalika kwa Mashia. Mabomu. Basi katika kitabu Rijal al-Kashi kuna riwaya tano ambazo zathibitisha kwamba Abdallah bin Saba yupo. Riwaya hizi tano zilizoko kwenye Rijalul Kashi hakuna riwaya hata moja ilipokewa kwa Saif bin Amr Nyie zitazeni usisefu bin amri kwa kuwa dhaifu. Hizi hazina saifu, hazina saifu bin amri. Wala hazikutukuliwa katika kabari. Kwa hivyo riwaya hizi ya fazitegemeleke basi. Pili, munaposema kwamba timbuko pekee ni riwaya ya saifu ambayo imetukuliwa kwa Tabari. Na kwa Tabari kuna watu wamepokea mubasharatan wa biwasita. Kisha kukaweko na matimbuko mengine ambao si Tabari, si riwaya za saifu, haijathubutu kwamba ni warongo. Nyinyi mwasema mmoja, kumbe si moja. Kwetu yako na kwenu yako. Riwaya ya kwanza yasema hadathani Muhammad bin Qulawi al-Qummi. قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن سنان قال حدثني أبو جعفر عليه السلام أن عبد الله بن سبا كان يدعي النبوة. مبوم رواية قواب حيكو قصفوي كتك رجال الكش وقوكيزي واتهو انقالي رواية قومكو أبي جعفر عليه السلام ني إمام wala hakuna sifa si Tabari si riwaya sifa. Asema kana ana Abdullah bin Saba kana yad'i nubuwa, alikuwa akidai utume. Wasaalahu, Ali akamuuliza, fa aqarra bidhalik, akakubali. Waqala naam anta huwa, ndio wewe ndiye. وقد كان ألقي في روعي إلي قمتيو كوني روحو يانغو أنك أنت الله كومبا واندي مونغو وأنني نبي نكومبا ميمي نبي. فقال له أمير المؤمنين, أمير المؤمنين كومبيا وإلك لقد سخر منك الشيطان ولو أب شيطان أبجزيع فارج عن هذا فكلتك أمك وتب واشا من نوياكو rudi kwa Mwenyezi Mungu tubie. Fa aba, akakataa Abdullah bin Saba. Wastatabahu thalathata ayyam, Saidna Ali akamtaka atubie kwa muda siku tatu. Falam yatub, asitubie. Fa ahraqahu bin nar, Saidna Ali akanchoma moto. Rijalul Kashi, riwaya katika Rijalul Kashi ukurasa wa 107 chapa ya Irani. Riwaya si yasef, riwaya haikutukuliwa kwa Tabari. Itakuwa kitabu hiji cha ushia chathibitisha kuweko au chathibitisha kutoweko. Arriwaya tsaniye, riwaya ya pili, hadathani Muhammad bin Qulawi kala hadathani Saad bin Abdallah kala hadathana Yaqubu bin Yazid wa Muhammad bin Isa an ibn Abi Umair an Hushyam bin Salim kala sami'tu Aba Abdallah عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه. أسمى أكوالذي وفوسواك بحديث عبد الله بن سبا. ما زنقمز عبد الله بن سبا ومدعا من الربوبية نوهنق ألوداي في أمير المؤمنين كسيدنا علي أنا إذا كتره ويبه وحيبه. فقال أسمى إنه لما ادعى ذلك عبد الله بن سبا ألفو يدعيه له استتابه أمير المؤمنين فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار. سيدنا علي قام بالتوبية رودي وشانا لما كوساك ياكو ألي كتا سيدنا علي أكموها كالشوما موت بلي بلي يكون رجال الكشي وكراسة ومية نسبا نخوئي kaileta katika mu'jam yake mujallad ya 10 ukurasa 201. Riwaya ya 3, hadathani Muhammad bin Qulawi qala hadathani Sa'ad bin Abdullah qala hadathani Ya'qub bin Yazid wa Muhammad bin Isa Ali bin Mahzibad Allahu Akbar an Fudala bin Ayyub al-Azzi an Abani bin Uthman qala sami'tu Aba Abdullah alayhi salam yaqul لعن الله عبد الله بن سبا. مungu amlani عبد الله بن سبا. Hulani wa nini na hayuko. Inna udda'a rububiyya fi amir al-mu'minin. alidai uungu kwa amiri al-muminin. Wakana wallahi amiri al-muminin abda lillahi ta'ia. Amiri al-muminin alikuwa ni mja mtiifu kwa Mwenyezi Mungu. Alwailu liman kadhaba alaina. Waili ni kwa yule ambaye amejisingizia urongo. Wa inna qauman yaquluna fima ba la naqul. Kuna na watu hutusingizia mambo ili hala hatukusema. Nabra'u ila Allah minhum. Twajiburaisha kwa Mwenyezi Mungu na wao. Nabra'u ila Allah minhum. Rijalul Kashfi ukurasa 107. Riwaya ngapi? 3. Tosheka na hizi riwaya 3 ambazo zathibitisha kwenye vitabu vyao. Mwisho nitawaletea jumla ya vitabu vya Shia zinazothibitisha kuweko kwa Abdullah ibn Saba. Ni vitabu vingapi vya Mashia ambazo zathibitisha kwa Abdullah ibn Saba yuko? Na riwaya zilizobakia vile vile hazikuja kupitia njia ya Saif bin Umar. Vile vile katika ila lisharae tasaduki babu lila alati min ajili ya turfau liyadeni fi dua ila sama, mlango ambayo zungumzia sababu ya wakati wa kuomba mtu mikono alekeze juu. Kuna riwaya ibeletuna Muhammad bin al-Hassan kala haddathana Muhammad bin al-Hassan al-Saffad an Muhammad bin Isa an al-Qasim bin Yahya an jaddihi al-Hassan bin Rashid عن أبي بصيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. إن معنى روايه إن تسلسل يكبك ونما إمام. إن معنى رواية يقول إنه قال أمير المؤمنين أسمى أمير المؤمنين إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء. إنتو أكمل إذا صالة na inue mikono yake alekeze mbinguni. Waliyansab fi dua, afanye bidii kuomba. Faqala ibn Saba, faqala ibn Saba ya amir almu'minin. Alisema nani? Ina maana alikuwa hapo basi. Utaipata katika ila lusharae ya saduki ukurasa 344 saba ya pili. Babo, zizetu. Thumma yati al-Hasan ibn Musa Abu Muhammad al-Nubakhti. Kisha Muhammad Hasan ibn Musa al-Nubakhti asema katika firaki shia ukurasa wa kuminatisia as-Sabaiya ashab Abdallah ibn Saba. As-Sabaiya, usame Subaiya. As-Sabaiya, nisba ila Abdallah ibn Saba. Akwambia as-Sabaiya, Sabaiya ashab Abdallah ibn Saba, ni wafuasi wa Abdallah ibn Saba. Anaosema Nubakhti asema hivyo, wafuasi wa mtu yule aliyefuatwa huwa alikuwako au huwa ni wahamu akilini? Wakana mimman adhara tana ala Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Abdallah ibn Saba ni katika walodhihirisha kumtukana Abu Bakar, Umar na Uthman wa sahaba na masahaba wabakeo, watabara aminhum, akajitenga na wao kwamba mimi la atawalla haula. Mamum wakala inna aliyan amarahu bidhali, akadai kwamba Ali amemwamrisha. Faakhadhahu Ali fasaalahu an qawlihi, sayyidina Ali akamchukua akamuuliza. Faakarra bihi, akakubali. Faamara biqatlihi, sayyidina Ali akamrisha uliwe. Je, sayyidina Ali aliridhika kutukana sayyidina Abu Bakar, Umar na Uthman? Sasa wewe leo ikiwa wamtukana sayyidina Abu Bakar, wamtukana sayyidina Umar, wamtukana sayyidina Uthman, itakuwa umemfuata Sayyidina Ali au umemfuata Abdullah bin Saba? Kwa hivyo hapa si mashia wali, kwa sababu hawafanyi atakuyona Ali, hufanya kinyume na Saidina Ali, hawaambiwi wamemfuata. Kumfuata ni mtu kwamba umeelekea huko na wewe ukamfuata nyuma, lakini mmoja yuenda huko na mmoja yuenda huko, huwa umemfuata na mkhalifu. Fasaha nasu ilayhi ya amira almu'minin, watu wakampigia Saidina Ali makelele akimwambia, ataktulu rajulan yad'u ila hubbikum ahla albayt, kwa nini umwe mtu ambaye huwafanyia kampeni mupende na watu, wa ila wilayatika, na wilaya yako, na kuyepusha na maadui yako? Haya ndio yanasemwa na Nubakhti katika firaq Shia, wa haka jamaatu min ahli al-ilm. Kisha asema Nubakhti, asema wa haka jamaatu min ahli al-ilm, wameelezea jamaa katika ahli al-ilm. Basema nini? Min ashabi Ali, katika wafuasi wa Sayyidina Ali, anna Abdullah bin Saba kana yahudiyan fa aslam, kwamba Abdullah bin Saba alikuwa ni Yahudi kisha akaslimu, wa kana yakulu wa huwa ala yahudiyatihi fi Yusha bin Nuni baada Musa bihadhi almaqala, nilikuwa akisema kumhusu Yusha bin Nuni kwa makala haa, kwamba Yusha ni wasi wa Musa. Faqala fi islamihi baada wafati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na baada kuslimu, baada kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema yale yale kwamba Yusha ni wasi wa Musa na Ali ni wasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwal man ashhara alqawla bi fardhi imamati Ali, ndiye wa mwanzo alochangaza kwamba Sayyidna Ali ndiye ambaye alikuwa asakuwa khalifa, ndiye alokuwa lazima awe ni khalifa, akadhulumiwa akapokuwa khalifa. Sasa na wewe leo ukisema kwamba Abu Bakar amempokonya Sayyidina Ali ukhalifa, Umar akampokonya Sayyidina Ali khalifa, Uthman akampokonya Sayyidina Ali ukhalifa, itakuwa umesema yaliyosemwa na Abdullah bin Saba au umeyasema yaliyosemwa na Sayyidina Ali? Idhan antum subaiyuna, sabaiyuna, walastum bi shi'ati Ali. فمن هنا قال من خلف الشيعة ان اصل الرفض ماخوذ من اليهوديه. فايو خلفوا المشيا ndipo wakasema kwamba Shia asli yao ni Rafida ambayo ilianzishwa na Abdullah ibn Saba. Hivi ndivyo alivyosema Abu Amr al-Kashi katika tarjuma yake. Sayyid Ni'matullah al-Jazairi katika al-Anwar al-Nu'maniyya juzu ya pili ukurasa 234 asema Abdullah bin Saba qala Abdullah bin Saba li Ali alayhi salam, Abdullah bin Saba alimwambia Sayyidina Ali, anta al-ilahu haqqa, wewe ndiye Mungu kihakika. Fanafahu Ali ila al-madai, Ali akatokana mbwa. Wa qila innahu kana yahudiyan, kunsema kwamba alikuwa ni Myahudi. Fa aslama, akaslimu. Wa kana fil yahudiyya yaqulu fi Yusha bin Nun wa fi Musa maqala fi Ali, alikuwa wakati ni Myahudi akisema kwamba Yusha ni wasi wa Musa, na aliposlimu akasema Ali ni wasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila innahu awwal man adhhara alqawla bi wujubi imamati Ali, na kwamba yeye ndiye wa mwanzo alodhihirisha msemo wa kwamba Ali ndiye ambaye alikuwa astahiki ukhalifa baada ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamba wa minhu tashaabat asnafu al-ghulat, kutokana na sabaia ndipo vikundi na kila aina ya mashia mughalina wakajitokeza. Niliwasomea yaliko kwenye al-Anwar al-Nu'maniyya, nilileta kisha karudi nao. Tukome hapa leo. والله أعلم.